sve se zbilo u četiri oka. Nije bilo suza ni svedoka. Postoji među nama čovjek treći. Srce moje, ti si svedok, idi pa mu kaži, ne postoji treći čovjek, to su samo laži. Srce moje, ti si svedok, jedino u tebe imam poverenje. Sa čovekom tim, kunem ti se Bogom, nemam ništa s njim. Nisam bila sa čovekom tim, kunem ti se Bogom, nemam ništa s njim. Srce moje, ti si svedok, idi pa mu kaži, ne postoji treći čovek, to su samo laži. Srce moje, ti si svedok u moje poštenje, jedino u tebe imam poverenje. Srce moje, ti si svedok, idi pa mu kaži, ne postoji treći čovjek, to su samo laži. Srce moje, ti si svedok u moje poštenje, jedino u tebe imam poverenje. Srce moje, ti si svedok, idi pa mu kaži, ne postoji treći čovjek, to su samo laži. Srce moje, ti si svedok u moje poštenje, jedino u tebe imam poverenje. Srce moje, ti si svedok, idi pa mu kaži, ne postoji treći čovjek, to su samo laži. Srce moje, ti si svedok u moje poštenje.